Bomba lota me motema mama yokolanda te Bazali komi kosa pamba ona zuwa ya lokuta Atako baso minga ipamba o jamero na boy na ngai Kovanda na mwasi oyo azeli ngai pamba da pembeni ye Nika kopesa confiance na ba oyo bakoyi na yo Kabaka shanti na ba oyo mesana koseka na bango Komeka komi kosa te komba oho Lotame ho, pesa lokumu na nzoto Tika koswa na tango nyoso mama e Bito Balo viva seki yo pamba ho ya ya na keti Tika kopo matango na yo mama lengela ya yo fwa eliboso Tika ba salamba finga mba tongo yo Kozongise ya note bango moko bako kufa kaka na sonye